tedd li ci nekk ci ndigal li moom la ñuy tedd bëree nag su fàttewul te waxtu wu ne yaa ngi ci li la wax donc ñu xoolee sur li ci kanam kooku duñ ko fàtti duñ ko soñi duñ ko fàtti ak mu rek kon mu ne ne kooka leen mooy fàtte nit ñi mooy tedd li moo jot ndax moom mu ci anam fàtti loolee nag ku yëg la nga war a yëg yàlla war moom danga ko ne ku yëg la nga war a yëg la ne loolu dama wax ci ne waxtu wax xamee ne dañ dëpp ci di la soññ moo lay tax a dox sax lay jëm ci kanam kon def nga yëg arit xam-xamam ak yëg-yëgam moo koy soññ mu jëm kanam xam-xamam ak yëg-yëgam moo koy digal muy def te lii ngeen def nit digalu leen ko kenn ku ne da nga yëg ci sa bopp lu tax nga def loolu mooy dëgg lépp loo def di yëgul ko sa bopp rek ndax nit la ko tax a def rek def lu mat waaye boo yëgee la nga war a yëg dootaa def lépp lu xam ne nit la ko tax a def waaye sa xam-xam ak sa yëg-yëg moo la koy xam nga tax nag xam-xam lañ woote ak yëg yoon yi xam-xam rek cee doole bi xam-xam la lépp liñ ci waa waxoon moo ci am mais xam-xam balam lay jox lennam yow nga jox ci lépp xam-xam da nga ko jox ci lépp lennam nag moom mooy lépp moo tax ne yàlla li ko jox yàlla duñ ko fëkk yàlla duñ ko jox yàlla duñ ko fëkk yàlla da nga ko joxol bi rek bam jeexal te déglu ko nag Christ da nga koy joxol bam jeex rek te déglu ko bu ne fii la bu ne nii la bu ne kañ la moo la gën a xam te moo la gën a yëg fàtte wu la tan wax ak gàllu kenn xàq te du ko sa rendez vous tan wax jëndi yàlla ko mat moo tax nag yàlla boo ko yëgee da nga ko lëggeel ba làkk ngir man dem te ca ndiya yoon yi loolu la laaj soole nag kon gis koo xam-xam boobu leen yëg-yëg boobu leen moo wax saa su ne nga dox jëm soole nag ak nañu sant yàlla ndax loola mën nañu am njëkk rafet na mu ci yëg ndax li ngeen def gis bii dee topp nañ ci lu mel nii muy piyaare borom xam te xam-xam dag bër naay xet lool waaye ñëpp maasee nañu xam-xam bi gën mooy bii ngeen yox xam-xam bi gën mooy xam-xam bii nga moom ngeen yox mooy maxrifa te mooy taw budul xam-xam budul boobu rek xam-xam bi lay jox fekk xam-xam dañu jeex maarifa la ñuy joxe mooy seen day ñi nga xamee ne mboo leen xeeti xakk saa ker yi yëpp loolu la ñoo jëlee ci guddi xeet juliyaan yëpp loolu la jëlee ci maasu laa ilaha illallah xeeti xam-xam yëpp noonu lañu jëlee xoy xam-xam maarifa waaye xeeti jaamu yàlla noonu lañu jëlee taw yi mooy delluwaay loolu nag ku ko yàlla jox xeeti naa tàllee xale teg na ko solo waaye damay wax ne xam nga loolu nag boo xam ne léppañ ci waaye dafa laa ci sundi ko lañ bëti ko xool ko jottantal ko li ci nekk nga xam la ko tax a jóg ak mu jëm ak mu jëm loolee boo ko defee da nga xam ne maarifa rek ngay xam waxtaan ci bëccëg ne xam-xam bi moo lay jàngal sa dina mun naa jàngale àllaa buñ jàpp ne ci jàng bi nasaraan wala nasaraan bi moo xam adda déedéet nit ci yàlla yëpp gën a xam addina waaw nit ci yàlla yi ñëpp gën a xam addina ndax lépp lu nasaraan andi rek ñu yëgoon yàlla ñoom xamoon nañ ko ci yëgoon nañu xëy na matériel dal gis gaa yi lañ xam tey waaye xam nañ boo dina àdd rek xam nañ dina ko àdd pour jëmee xam nañ suñu jëm seen xam-xam moo la ko appare bi nga xam ne moo lay woon addina wan na àllaaxa mooy laa nekk lam lay woon appare saayir noonu la ko woon lam lay dëggal abakar mën la ko jëf dédé kon nag lële bu ko am xam nga seetu bu xam ne abakar foo ko àppale wax foo ko teg moon la si biir teere na kon loolu lu yàgg te it su koy yëg te lëggiyee ko loolu lañ ko loolu mooy lijjant nag ku waxtaan ci bëccëg ne bu ñu sañoon fi ñu yem ci xam-xam fi ñeen ci naqaam foo ngeen tàmbali jëm waa yéen ñii foog ngeen di tàmbali jëm li ñu yënoo lépp suñ ko mën ta matal mënuñ ko motli dañ koy ñaan ak daa ngeen mot bu jëm tan bu luy tax war na jëm tan faw na waaye nag borom tab tab yaa borom si rek ko jëm xam na loolu ñu leen ko jëm saa su ne mais yeesal tab tab ak cité yi xam ne ci waar lañ nekk ci liggéey lañ waar wi yàlla jërëmee jàmm na ak liggéey bi yàlla jërëmee jàmm ba lu mu nekkati mu sax ko ci mooy waar yi ñu ne mooy liggéey bi benn bul moom rek bakk na la jëbu wala daar jëbu waaye bii moom yàlla ko moom boobu nag boo ko yëgee lépp lu bakkan di bànneexoo ci wàllu wu man di doon sam ko fekk ci te mujj dana lan waaye ne wut njël dana dée te mujj lan da nga dégg sëñ tubaab ne mab waa suxdul ba ci waa naim suxdu boobu leen dafa nit waaye lu métti nag dana mos a neex dana mos a neex ba tax yoon yoonu boobu yoonu gesto yoonu sikki tàkk waaye yoonu boobu boo gisee alquran di wax ne wa saabiquuna saabiquuna ulaika al-muqarrabuun ni jiitu jiitu nañ li tax mooy jëf gi ne dafa am fu mu yombee am fu mu jëf ba jëf defee nag ñi taxawoon di jëf bu ne ba jëf yomb nag dot ngeen man jëf jël bënu yàlla jël bënu gislaam jël bënu maxrifa waxtu wa neñ jëf lay tàmbali dina laa islaam ne moom ñu am fasawum wa am waaloom bi àndoomu jànn loola saaba yi ñoo ko def te jëfoon na lool waaw jëfoon na lool te méttiwoon na lool waaye ñoo joxoon seen deret joxe seen alal waxtu wu ñu dem xare yëkkati baatu laa illaa illallah tasaare ko moo leen fexa jox ñooy dajal xalal bi war a jël ni gànnaay seen xalal sax du ko xam waaye lépp la ñoo nangoo jëf suñ demee seen bakkan da cay def xam yoo xam ne seen bakkan fa lay def yéen daal ay jam jam te boo liggéey ñu xekkaayoo delluwaat ñooñu nag kon waxtu wa ñuy jëf jëf jooju leen boobu jëf jëf na lool war ta nag lu sama xaam rëy rëy rëy rëy doo leen jege te saa bi gën a néew dara ji xamut ci digg tey ku xam ne maqaama wala dareen xadd jox mu tay jël gënam gii rek la baaxoo fëj saabaye tàmbaloon ñu àndoona moom ci démb bër ci démb xalaat yu noon lenn lenn lenn lenn lenn lu dul parce que saa ngër mandem rek ak ànd ak moom kese lu njël boobu ñoo sa xam-xam bi danañ ko xam ba man ko waxee sax ni ñu koy waxee wala xam ko na mu xamee sax kenn ma ko xelaat waaye parce que saa dem nañ tey ba mel na ci saaroon na mel ni yomb waaye ñaka kon yoon wa nag ku ca jaar xam ci ñun am nañ ci jaar ak seen rëmi ndax dama laa wax ni sa Moussa fa tam benn jaam la tarbiye benn jaam jaam boobu nga woon tarbiye ji nay jaam waaye cere maxaam na ko moo di ko tiim ba faw waaw lu tax mooy liggéey ak cisaan bu nekk yàlla daf fonk cisaan lool waaw day cisaan mooy xam su boobaa nag kon ñu xam ne am nañ sax am nañ liggéey te mooy lam ca bëggoon ak ko bëggoon naa gën ak loolee tam ci saa yi dañ la mën kon kenn ku ne jàppal ni yaay ci waaw ndax Cheikh Moussa bi jëm bi ñu joxe naa la ñoom nali kenn ku ne lañ def yow loolay jëpp na foo dem Cheikh Moussa fa dem loo wax moo ko wax doo def moo ko def yëg leer ñëw leen mën ngay dundee di ko wax loolu la ñu wan te loolu la gëmoo nit nag te loolu la dundit nag kon nag li ñu wax mooy loolu ñu tam fas seen suñu bi lépp jeex buñ soxla leen buñ jëm feneen liñ bëgg foofu la ne lañu ragalit loolu lañ ciy musal waaw liñ bëgg foofu la ne waaye lañu ragalit loolu moo lañ ciy musal addaqaltu nafsi wa jami ali fi jay bi ak balil waratil fad soos soos boobu leen li ca dugg ñong waaw li ca dugg ñong waaw kon nag lii rek moo cee dugg jàmm waaw kon nag li war ñu sant yàlla bi yëpp waaye ñu jaayante yàlla saa su ne ba luñ jëg saa su ñuy ko wane te du ko gis. dama tuuti ne xam-xam ak xam-xam ñoo yem am am lu mu bëri bëri ñu tekki ci wëlit wa tekki ci banque ba du jëri xam-xam lu mu bëri bëri ne ci dënn du jëri foog jënd rek nañ ko waxee nañ ko jëfee mu jëri jàll xam-xam nañ ko xam nañ ko lëggee mu jëri jàll waaye du ñuy deñ waaw borom moo tax àkku daa danaan wax ne fépp dégg ma coowli rek li ma wax ak li ma def seen peñ coow la àndal nag parce que ay xat la àndal ay fitna la àndal waaye loola moo lay may ngërëmal yàlla moo lay may ndam tay yakal waaw inna iltifaati l abi lil xalqi yaxjubu bayna wa bayna aq laay gëstoo na yutax loolu fa nga jëm rek fa nga jëm rek ko xam ne wóor ñu lafa ndee ndax kenn ku ne fa nga jógee moom xam nga ko waaw la nga fa bàyyi xam nga ko kon nag fa nga jëm ak sa moom war dem mu ngi fii waaw kon nag loolu moom li ci jëm doolu def ko def yàlla mais da ngay ñaan yàlla saa bu xàgg rek xàgg nag xàgg laa bu ne ak tàmbali waaw xàgg bu ne tàmbali moo tax dama daan wax ne bu kenn yaakaar ne noppi na ci yow parce que sañ jëm moo sori koo xàgg rek boo xoolee sa kanam gis loo bëgg ci jox ni sa dox jënt moo la koy may kon koo xàgg li ñu ci ne rek takaayoo taw xam nga suñu ay jaw islam ñu lañ waxe yàlla mu taxawal abadan la waaw abadan la tax mu sa bañ na ko ba ne àjjana sax buñ ko duggee dañuy jaamu yàlla dañ jaam àjjana sax buñ ko duggee dañuy jaamu yàlla bu fawoo nee jaamu yàlla na leen waaye tax mu sa ne mu sa dina ba àjjana la wax na dëgg nag moo tax moo xam jaamu yàlla àjjana amu jule koo rek ak amu fa de waaye tawsit moom moo ngi koy dinde mi waaw ku fa jii taw génn àjjana ba tax sa Moussa waxam boo ko xoolee doo gis ku ko mos a wax ci ëkk te doo ko mën a yëg dafa la war a dëgg nit la doon a waa kenn mos taxa wax ni borom téeréer li ñu jàngale mooy xaj jaamu yàlla moo dina mee xamul benn borom xam-xam bu ma sa ne aboodu gaay dangay jàmm waaw nag xatta sa kenn mënu ko bind taw fii kenn di bind àjjana fa bokkal yàlla mante ne ndax bokkale moo ci gënal adama kon nag boo ko fa dee gën àjj na kon taw it moo la fay dugal waaye moo la fay dëkkloo waaw la jaamu yàlla julli nag julli nga koor ngay xasee lu bëri bëri boo xamul taw it yàlla amul ci benn soxla taw it nag xam yàlla koy may xam ko ci jëmmam xam ko ci melom xam ko ci turam xam ko ci jëfam rek la koy may mais li sa manqué rek xamul taw it yoo xamul dëmm ja xamoo taw it boo xamul melow xamoo taw it boo xamul turu wa xamoo taw it boo xamul jëf ja xamoo taw it yi ngay boole xam ba taw sa bare nag dam nañ sax yàlla di bëggoo daa leen ñaanal yàlla dindi leen leen barke leen ci lépp li ngeen sax doon leen yàlla defal leen borom ñu rabaw defal xam ne njàppu leen foofu leen ko ay mbiru leen waaw day maxaam ñu ngi jot ay karaam ñu ngi leen ñu ngi am leen ñu ngi am leen ba leen koy di ak waar ñu ngi leen ko jaar ñu ngi jaar ñu ngi am leen barke leen. Kalau lo kau hidup nyan.